कसम है तुझे कसम, ना मुझे भुलाना तुम कभी। तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, बिन तेरे भला क्या जिंदगी। तो जहाँ भूल जा आके मेरी बाहों में, जाने जाना झूम ले झूम ले रे बाबा, नाच ले नाच ले रे बाबा, झूम ले झूम ले रे बाबा, झूम ले। चल बता बता ना छुपा छुपा, झूम ले झूम ले रे बाबा, नाच ले रे बाबा, झूम ले झूम ले रे बाबा, झूम ले। प्यार करने आई हूँ, दिल दीवाना लाई हूँ, देखना सोचना आके मेरी बाहों में, जाने जाना झूम ले।